What about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 1. Quina por de l'etapa esport de la retallada període del qui paga descansa però el qui cobra. També, malauradament, programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els hi segueix agradant més a la olla! Què tal? Com han anat les vacances? Esperem que bé. Nosaltres, gràcies al destí, ens han anat de put... Vaja, ens han anat de cull... El que volem dir és que ens han anat bé, que podríem ser millors, també. Però han anat com han anat. Han estat les nostres vacances. El més important de tot és que al final de tot, el nostre destí, encara que hagi estat ni tan sols per un moment, positiu... Avui, dissabte 7 de setembre de 2012, són les 12:47, amb una temperatura de 21,6 graus centígrads, amb una humitat del 77% i una pressió atmosfèrica de 1013,8 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal, avui fent les maletes pel 107.3 de la vostra FM. De totes maneres, hagin anat com hagin anat i hagin sortit com hagin sortit, nosaltres els convidarem, si us va bé, a tornar a fer les maletes. I si voleu agafar el vol, que aquesta nau, el Tap Esports, està a un pas d'iniciar un altre any més. El vol directe cap a aquell planeta deixat de la mà de Déu i que avui no podria ser menys... En el primer programa de la temporada li posarem nom, clar que sí, amb un parell d'ous. Dos començaments en un, estem que ho tirem. I ja us ho dic ara, aprofiteu, perquè d'aquestes ocasions en passaran poques. El nom que li han posat és Esporc. Esporqui, esporqui, nuestro rei. Favorito. Per cert, molt bons aquells dibuixos animats. Qui no recorda el Bugs Bunny, el Pato Lucas... Ai, el Porky, el nostre rei. No és pas que el nom d'Esporc hagi sortit per qüestions passatgeres, no, ni per art de màgia. Senzillament ens hem basat tocant de peus a terra per la banda de la lògica. Perquè Esporc són les sigles de Service Planetary Organization Royal. Això sempre queda bé, oi? Royal. Royal of Berguedà. I que en català voldria ser algo així, vindria a dir algo així com l'organització real del Servei Planetari del Berguedà. Bé, més o menys. Podíem haver fet una cosa més acurada, però potser hagués estat massa llarga. Imagineu-vos si l'haguéssim anomenat supercalifragilisticoespialidoso, el que al decirlo parezca enredoso, o superdesequilibradament, que és la paraula més llarga dita en català. I per què som aquí? Per què hem tornat? Són moltes les preguntes que generen arrel d'aquest tema. Es podria organitzar un gran debat, però ara tampoc seria el moment ni el lloc idoni. El que sí us diré és que una de les raons és perquè l'esport rei, l'esport que més seguidors genera, l'esport que més adeptes té, clar que sí, ho heu esbrinat, es tracta de la petanca. Bé, i el futbol ja han començat! De fet, nosaltres ja el que anirem a fer és a posar nom i és a la cançoneta que anirem a posar ara mateix i que, com sempre, posem cançons que no sonen habitualment avui, però farem un petit canvi perquè la veu la posaré jo. Vaja, això semblarà un musical ja, que cantaré aquest estic perquè estic tan content d'acabar unes vacances i començar unes altres que em dona per això, em dona per cantar. Per això us demanaré una cosa. Deixem que us canti una cançó. Ells són els Catarres. Fins ara! Salutacions cordials! Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo negres i tres acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Deixa que et canti una cançó. Massa curta per perdre's en els detalls. Que no ens faltin mai les forces per cantar a ple pulmó a tot l'encant d'aquest maleït món. Deixa que et canti una cançó. Una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Que és tan salvatge i tan catarra com jo. Ni lo que he dit. Bé, molt salvatge la cançoneta, que com he dit abans, que quasi no s'ha pogut quasi bé ni sentir aquest estiu, eh? He pensat, posem una novetat, posem una cançoneta que la gent digui, hosti, quin gust que tenen, eh? Posen coses que estan bé i que no s'han sentit mai. Doncs aquí la teniu, clar que sí, els catarres, eh? Amb aquest, diguem, poc èxit que han tingut. Bueno, que és 29, eh? Deixa que canti una cançó. Nosaltres, després de que m'hagueu deixat cantar aquesta cançó, parlarem una mica de futbol sala i de partits amistosos que es fan ara de la pretemporada, perquè recordarem que hi ha la quarta catalana que, per exemple, no ha començat la Lliga, està pendent de començar-la. Els que sí han començat i en parlarem després és a la primera catalana, la segona catalana i la tercera catalana. Vinga, anem per feina, perquè si no, al final del programa passat, l'últim programa vam tenir els amics de l'Embol Berg, vam fer una festa aquí, també van venir els de Gironella, bueno, aquell noi tan simpàtic, ara me'n recordo el nom, quan vingui l'Albert li direm, perquè això no pot ser, que va venir per parlar del rally, que està corrent, bueno, ell fa testos, amb el... quin equip era? Ja no me'n recordo, Josep, ajuda'm. Jo no hi vaig ser, pensava que es baixa. Era, eh? Volkswagen, sí senyor, que és on corre el Sebastián Ogier, l'actual campió dels ral·lis, eh? Doncs tot això venia perquè, si ens vam despedir amb aquest motoret, també avui començarem el programa amb la gent del Motoclub Baix Berguedà, que ens parlarà de tota la festa que es prepara per la setmana vinent, el cap de setmana del 14-15. I bueno, doncs això, ara ens han arribat ja alguns membres. Nosaltres parlarem, com dèiem, del futbol sala, que hi ha partits de celebració dels 25è anys a Casserres. Avui concretament, a partir de les 5 de la tarda, jugarà Puig Fitó Casserres femení Rubí, que recordem que abans eren trans Casserres el femení, doncs aquest any hi ha Puig Fitó Casserres femení i el PC Imagín Casserres Penya Blaugrana de Solsona. També pel que fa al futbol tenim partits amistosos sèniors, que pel que fa a la quarta catalana tenim a partir de 6:45 avui a Sant Salvador de Cercs Sallent B. Entre altres coses, també la Man Bike acull el campionat català de BTT demà a Manresa, bicicleta de muntanya. Manresa serà l'escenari aquest diumenge de la Man Bike, última prova del circuit MTB Scott Marathon, que a més és campionat de Catalunya en l'especialitat del BTT. El vaganès Joan Llordella és el líder del certamen després de les curses que es van fer a Aguilar de Segarra i a l'Anoia, i també és el gran favorit per endur-se el títol de campió. La prova s'encetarà a 9:45 del matí a la zona esportiva del Congost. Acabarem aquesta secció de breus, amb el futbol sala. El Gironella femení es presenta aquesta tarda a partir de les 6 hores d'avui. Les noies del Gironella futbol sala de primera divisió es presenten a l'afició en el marc del tercer memorial Salada, que jugarà amb la Penya Esplugues de la segona divisió. Les novetats en l'equip local, que aquesta nova temporada en són 5, i destaca un especial, la tornada a l'equip d'un puntal com Berta Velasco. Els que continuen són Clàudia Pons, tot i les ofertes rebudes, i l'entrenador de l'equip, Robert Caneda. Aprofitarem, falta un minutet per la una del migdia, per passar la primera part de la publicitat. Fins ara. 34è Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, del 5 al 8 de setembre, de Porreig. Les activitats començaran dijous 5 de setembre a 9:45 del vespre amb l'actuació d'Ensemble Montsens de París i Cora Frilló de Dakar. Divendres 6 de setembre a 9:45 del vespre, Coral de l'Escola Municipal de Música de Porreig i Grup Boisland de Sofia. Dissabte 7 de setembre a 9:45 del vespre, Companyia de Música i Dansa Perú Ritmos i Costumbres. Diumenge a 11:45 del migdia, missa cantada a la parròquia de Porreig a la 1 del migdia, recepció de les corals per part de l'Ajuntament a la plaça de la Creu. A les 6 de la tarda, concert de Colenda a càrrec de la Coral Sant Esteve de Balsareny, Ensemble Monens de París, Grup Boysland de Sofia, Hereford College Chapel d'Oxford, l'Orquestra de l'Escola Municipal de Música de Porreig i la Polifònica de Porreig. Joieria Maite, des de Berga, saluda els seus clients, amics i públic en general i els recorda els tractes especials que tenim per a les seves joies. Si les vol actualitzar, Joieria Maite les hi transforma. Si les vol vendre, Joieria Maite les hi compra. I si les vol canviar, consulti'ns. També li oferim aquesta possibilitat. Joieria Maite és un establiment amb llicència autoritzada per a la compra de joies i objectes de plata i or i disposa d'un magnífic estoc en joies d'ocasió, joies de segona mà. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat número 5, Berga. Telèfon 822-1966. Vidioca, la botiga d'oci per petits i grans. Ai, bambino, saps que ara Vidioca la recàrrega de la targeta de soci té premi? Posa-hi 200 euros i emporta't una Nintendo DS XL gratis. O bé posa-hi 125 euros i tindràs una tauleta gràfica de 7 polzades també totalment gratuïta. Vine a Vidioca, carrega la teva targeta de soci i emporta't un regal. A més, a Vidioca et comprem els videojocs, consoles i DVD que ja no utilitzes. Vidioca, la teva botiga d'oci. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència. Elegància. Versàtil. Alta cuina. Textura. Sabors. Varietat. Vins. I ara, menjars per emportar. Una cuina excel·lent per compartir. El celler de Cala Quica, al carrer Major 48 de Porreig, un restaurant de referència. Telèfon 93 838 0220. Sou la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. La primera emissora del Berguedà. This 45 is breaking into the charts. It could be number one. Bé, doncs reprenem, estem amb la musiqueta, reprenem allà on ho hem deixat, però ara, abans que tot, abans de tocar tot el tema del motor, perquè ja ens han arribat convidats per part de l'Albert, que aquests, Albert Planes, ja coneixeu, doncs per part d'ell ja ha arribat convidats i ell no. I ell no, però bueno, nosaltres parlarem de moment amb la resta de l'equip que fem aquest programa, el Tap Esports. Aviam si ens funciona el... ara ens funciona la primera. Començarem per la noia. Mariona, bon dia. Molt bon dia. Com han anat les vacances? Doncs pues mira, ara seré molt sincer, m'he passat totes les vacances estudiant pels exàmens de selectivitat i per treure'm la teòrica del cotxe. Molt bé, i què tal? Sí, sí. Pues he acabat la selectivitat aquest, el dia 5 vaig acabar, vaig fer el dia 3, 4 i 5 que tocava selectivitat. Vaig fer la part comuna específica, vaig triar filosofia, més les assignatures d'art, i em van anar molt bé, la veritat. Estàs contenta? Estic contenta. Però no saps resultats de res encara, no? No. Ui, malament, eh? Perdona que t'ho digui, ara aixafaré la guitarra, però bueno, amb el dia que està fent tampoc no l'aixafarem massa. No. De fet, m'enviaré un correu, però ja us ho diré. La gent que surt contenta, després resulta que pam. No és així. No, però és que és veritat, m'ha anat molt bé. Esperem que sí, Mariona, sí, nosaltres ens ho creiem, de la teva... Sí, m'ha anat molt bé. Esperem que sí, que sigui així. I ara així. em queda el com es diu, el... Carnet de cotxe? Carnet de conduir, teòrica. I com per on passes? Bé, Alberto! Albert! What's up, what are you doing, guys? Mariona, sisplau, on estàvem? Com ho tens, el carnet de cotxe? Doncs mira, la veritat és que bé. És que he fet molts testos, però ara el que faré serà empullar molt el llibre aquests últims dies i m'ho llegiré i ja està. Has fet testos ja, no? Molts. Vale. Ja coneixes alguna senyal de trànsit, no? Sí, totes. Aquella de vermella, aquí hi ha un rectangle blanc al mig? O sigui, la que és... Aquella un és el tanto, aquella no passis... Si veus aquella senyal, no passis de la senyal aquella. Torna a girar a mitja volta, eh? L'heu prohibit el pas, eh? Aquella del rectangle blanc. Bueno, ja ho veuràs, ja ho aniràs trobant. Mariona, gràcies per ser aquí una altra temporada més, eh? A punt d'agafar amb les maletes i agafar el vol, eh? Gràcies per deixar-nos un any més la nostra col·laboració en el programa, tant a mi com a meu cosí. Moltíssimes gràcies, estem molt agraïts. De res, ara el més petit, el Jaume Molné. Jaume, bon dia. Bon dia. Què tal les vacances? Bé, vaig anar a Port Aventura, vaig repetir no sé quantes vegades el Xambala i el de Boncant. Sí, ja t'he vist amb els cabells com arrissats. Sí. No, això ha de fer de les caigudes, per... no? Sí. El Xambala i aquell tan monstruós, allò... El Dragon Khan. Les Dragon Khan també l'has fet. El, I tant, el meu germà no va aguantar i va vomitar. Bueno. Pobret, va vomitar davant de tothom. Ah, sí? Sí, perquè es va fotre una beguda energètica. Sí. I no... Qui se va fotre, ell o el Dragon Khan? El meu germà. Ah. I, bueno, clar... Si veus una beguda energètica i practiques, bueno, practiques, vas a un par de deteccions, el cos no ho suporta, no? Exacte, sí senyor. Va treure tota la beguda energètica? Sí? No havia menjat res? Ara ens posem una mica escatològics. Va treure més beguda del que m'imaginava. No va treure res de menjar, és que m'agrada saber. Bueno, venia amb grumolls, però... Però no, pobret. Molt bé, home, escolta, què més, a part de Port Aventura? Em va encantar. No, però què més vau fer? Per les vacances, què més vas fer? Doncs... La Maria ens ha dit dues coses. Ah, bueno, vam anar a Margalef, la veritat no em va agradar molt. Ah, sí, a Margalef, però... a mi em va agradar. Margalef, no t'agrada? La veritat no em va agradar molt perquè vaig estar tot el dia molt de fàstic al menjador. Però això no es diu, Jaume, encara que estiguis molt de fàstic no ho pots dir. A veure, bon dia, eh? Bon dia. No pots dir, Jaume, això, que estiguis molt de fàstic. No sabia que havies arribat. Fent activitats al poble, home. Bon dia. Jaume, molt bé, moltes gràcies per tornar-se aquí per començar, abans d'iniciar el vol, una altra vegada cap a aquell planeta que ja tenim nom, finalment, es diu Esporc. Ara no et diré què vol dir Esporc, tenir les sigles, eh? És el que més s'assemblava. L'altre membre de l'equip, el Josep Vilardell, bon dia. Bon dia. Pensava que no deixaries avui. Oh, sí. Pensava que encara era molt aviat el 7. Semblava que havíem parlat entre vacances allà al mig d'agost, que ens havíem vist. Oh, si el 7 encara al començament de setembre. Sí, però amb el festival en mà he pensat, va. El festival en mà, què m'has de dir del festival, Josep? Que sé que toques tu el clarinet i, bueno, no ho has tocat aquí en aquest festival, però... Ah, bueno, això, parlant una miqueta, perquè de moment els subs que han vingut han fet superbé. Els que van venir i els búlgars ho van fer molt, molt bé. I tothom va agradar moltíssim a la gent. Perquè a part de fer bastants moviments, els baixos arribaven molt baix i impressionant moltíssim per la seva veu, i a les noies també ho feien molt bé. Sí? Jo he sentit una cançó avui per la ràdio, aquí per Ràdio Porreig, que era aquella del Nyam Nyam Style. Aquesta la van tocar ells o no? El Gangnam Style, sí. Aquest? No, em sembla que no. Pues és un... Hem parlat, el Josep Genescà ha parlat d'un grup búlgar. Sí, també. El d'ahir. Però no la van cantar. No, van cantar... És que potser no eren els mateixos, perquè clar, Bulgària sí. Tampoc no és... Van cantar bastantes cançons modernes de fa 4 dies, diríem. Uh-huh. I va estar molt bé, bueno, va agradar moltíssim. I el dia abans van venir els africans, del Senegal, que també van tenir molts problemes amb els visats i no van poder venir. Però els que van venir ho van fer molt bé, tot i no tenir el potència que deuen tenir normalment. Ahà, molt bé. I avui fan un grup de dansa de Perú que fan dansa i cant alhora. Com l'any passat, que va tenir bastant èxit. I vas tu als concerts, t'agraden aquests concerts de la Can Coral? Sí, bueno, com que tinc d'anar a ajudar els de Polifònic, hem d'anar a ajudar si fa falta alguna cosa, pujar roses, a presentar, coses així. Molt bé, quin preu té A l'anticipada, bueno, ara... Bueno, ai, perdó, es pot fer abonament, que vas els 3 dies... Però ja ha passat, diguéssim, ara 10 euros, em sembla que és. 10 euros tot, el cap de setmana? No, 10 euros al dia. Ah, 10 euros al dia. Mm. I toquen moltes hores? Bueno, molta estona o què? Fan... Ostres, comencem allà 9:45 i fins a les 11, em sembla. Una hora i mitja. Sí. Val, que hi ha una coral, diguem, només. Els dies aquests em fico una primera part una coral i la segona part l'altra coral. Molt bé. Jo crec que val la pena. Molt bé, i les vacances què, Josep? Uah, difícil, les mines, perquè he hagut de treballar aquest estiu. Ahà. Perquè... De què? De embotits, a fer el buit. Molt bé. I, bueno, una nova experiència, també s'ha de viure això. Molt bé, clar, no tot és estudiar, que aquests estudiants acaben el curs i es tiren 3 mesos de vacances. Ja està bé que es faci alguna coseta. Bueno, però jo els 3 mesos de vacances me'ls he passat estudiant també. També, molt bé, no, sí senyora, així ara, és. Ara que ho penso, me'n recordo que va dir l'any passat el Josep que va anar a Itàlia. Li podem preguntar com va anar, encara que fa... Home... és que... Pregunta-li també fa 3 anys. Com va anar fa 3 anys. Com vas l'entrar? Albert, bon dia, ara tu. Bon dia. Què tal? Bé, home. Ja tornem a seguir una temporada més, eh? Tornem a ser-hi i comencem forts, eh? Comencem forts. Tenim la prova d'enduro la setmana que ve, és interessant. Doni-do. I començarem forts. I a més tenim un rally open d'aviar, per tant, el motor... El setembre comença fort, a més estem ja a les fases finals de molts campionats. Exacte. Tant d'internacionals com d'estatals com de comarcals, per tant, veurem. El Rally Sprint aquest de Vià, quan és? També la setmana que ve? Aquest Rally Sprint coincideix amb l'enduro de Porreig. Carai. Sí. I a més passa per Porreig. També? Sí, una cosa és dissabte, menys volum, i l'altra serà diumenge, evidentment, amb tot el seu volum, però dissabte hi haurà unes coses, diumenge hi haurà unes altres. Per tant, estarem divertits. Molt bé. Ja està bé. Albert, vols... fer una petita incís abans de tocar un altre tema sobre aquest campionat de No, ja parlarem ara quan comencem ja parlant fort, peu a baix. Sí? Que diem i... O sigui, es deixes la manija per nosaltres, sí. Doncs començarem... A mi no em demanes les vacances o què? Bueno, com que quedem tan a prop, com que sí. Almenys ja me l'has de ser, has de ser, bueno, que el petit jo només passo. He fet els últims 15 dies, per tant jo vaig arribar dilluns, per tant jo encara tinc aquesta ressaca aquí a l'esquena, més que el sol. Sí, però el sol aquí però la teva dona ja l'has hi fotit un cara... Sí. Bueno, això va com va, I sé que el petit també va caure de la bicicleta, va picar amb el manillar i li va caure una dent, la primera dent. Sí, també. Sí, recordo el Biel. El Pol. El Biel. Sí, això grava un casc, Biel. Clar, hauria d'anar amb Morrió llavors. Sí, quasi bé. Però bueno, és llei de vida, tu. Sí, bueno, no, quan les coses han de ser són. Quan ha de caure, les queixals han de caure. Sí. Com van anar les vacances, Albert? Bé, home, bé, jo molt bé, jo a la platja, a la muntanya. Vaig tenir la sort de poder anar... Bueno, vaig anar a sort, vaig tenir la sort de poder conèixer el propietari de la loteria de sort. El Gruixo, que ara també és copropietari, no? Diguem d'una mica, sí, de certa manera... Del bàsquet Manresa. Sort n'hi ha hagut. Sí, sí. I bueno, li vaig fer una entrevista tipus convidat. Sí. L'únic que no em va portar a casa seva, però li vaig fer una entrevista, anàvem parlant, com si ens haguéssim conegut tota la vida, una gran... Molt simpàtic. Molt simpàtic. Dic, espero que m'hagis donat el número que em toqui. I em va dir que em havia tocat amb els dos nens. Dic, sí, dic, i la grossa, li vaig dir jo. I la grossa. I pel demés, bueno, pendents del motor, una miqueta resum que us faré ara abans de començar amb l'enduro. I aviam. Molt bé, Albert, doncs fins ara. Nosaltres, si sembla bé, Josep Vilardell, començarem a parlar sobre un tema conegut, tot i que no tenim gaires coses per parlar, però bueno, sí que... alguna cosa direm sobre això. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Tenim, com dèiem abans, del bàsquet, que no ha començat res, però sí que la setmana que ve començarà l'equip de la capital de Berga, l'Informer Bàsquet Berga, que jugarà el seu primer partit a casa contra el bàsquet Ateneu Montserrat. Això serà la setmana vinent al pavelló municipal de la capital a partir de 6:15. Si et sembla, Josep, fem una pinzellada així molt per sobre de pretemporades i coses així dels equips. Vale. Jo tinc alguna cosa per tu, algú de la Bruixa d'Or. Sí. Ara que està en plan amb l'Albert. Sí, doncs... Digue'm. Bueno, també fa un incís, Sí que hem començat ja la temporada i bastant fort, amb l'europeu d'aquest any. És veritat, ja ha començat, sí senyor, sí. Tens tota la raó. Avui, bueno, de moment... Sense el Pau Gasol. Sí. Un Espanya amb una victòria i una derrota. Però ha fet una bona pretemporada abans de iniciar-se aquest campionat, sí, sí, sí. Guanyant a la França, Toni Parque, dos cops, amb jugadors que s'han anat bé. Batum, no? També. Batum, Nando de Colo, tot i ser molt irregular, també d'unidor com ho fa. O sigui, una molt bona temporada, el primer partit excel·lent, només va fer 40 punts el rival, i ells van, tot i fer un partit bastant dolent en defensa, van guanyar d'atac de 28 punts. El segon partit contra Eslovènia van perdre, i ara ja es veurà el tercer partit. Doncs us convido ara, perquè els partits són molt interessants, perquè clar, són jugadors que n'hi ha que són d'NBA, n'hi ha que són d'ACB, i clar, hi ha moltíssima qualitat. Llavors, del Barça, comencem de gran a petit, diguéssim. Vaig sentir el Rovirosa que deia divendres, el programa aquest que fan a TV3, que el Barça ha fitxat amb mala llet, diguéssim. Però, per no ser el nen petit que sempre rep i no fot mai hòsties, diguem-ho així. Molt bé. I ha fitxat aquell americà aquell... Que reparteix, sí. Com sí, sigui, no? Igual que el Rovirosa, pel que veig. Sí. Sí, sí. El Joey Dorsey, bueno, han fet moltíssims canvis. Jo crec que encara tenen una plantilla massa llarga, tot l'adeu al Michael. I han fitxat el base Jacob Pullen, que poc ens han donat a entendre. És un base que tant pot anotar com repartir. És un base americà, no han funcionat gaire, no funcionen gaire, diria, els bases americans a Europa, perquè són uns bases que ho volen fer tot molt ells. Llavors els pivots, el Lampe del Caja Laboral, el Dorsey, que és aquest que reparteix, i el Bojan Nashor, que seria un anti-Mirotic, és un jugador alt però ràpid. I el, diguéssim, l'estrella hauria de ser el Papa Nicolau, que estava a l'Olympiacos. Llavors, la penya, destacar el fitxatge de Tariq Kirskay, que és un jugador de 35 anys, tot i això molt... que fa una miqueta el que vol, és una miqueta com un base, però que no fa de base. És com el Jesse Kevichus, però no tan bo, diguéssim. Llavors, l'Albert Miralles, que aquest segurament el deveu sentir, que és català, que va jugar a la penya també, i un Ale, bueno, que es diu Joseph, que americà també. Aquest any la Lliga Endesa ha fitxat molt, molt americà, per, suposo, per començar a igualar o en, no sé. Llavors el Manresa ha fitxat, a part de l'entrenador Borja Comenge, que era l'entrenador del Barça B, el Marcus Eriksson, que bueno, que va fer molt bé l'any passat al Barça B, i que en teoria és una promesa del Barça, el cedeixen. Llavors el Darlin Monroe, que seria un pivot estil Dorsey, que també reparteix bastant de mala llet. I bueno, i aquests dos, per destacar, dir que va començar guanyant el primer partit, la Manresa, i ja es veurà. Pinta bastant bé tot. Molt bé, el Borussia Dortmund, tot i que ara encara actualment està negociant la possible cessió d'Aukur Paulsson al Breogán del Lep. Diu que Aukur Paulsson, la Borussia Dortmund i el Breogán poden confirmar en les properes hores la cessió de l'equip a l'equip gallet de l'ala islandès de 21 anys. Per la Borussia Dortmund, la sessió és interessant per un doble motiu: per donar minuts de qualitat a Aukur Paulsson i per estalviar-se diners en una temporada que de nou serà molt complicada des del punt de vista econòmic. No és clar si hi haurà un fitxatge d'un substitut, si Paulsson finalment marxa a Terres Gallegues, o estibarà dels jugadors que hi ha vinculats al Sant Nicolau de Sabadell de la Lliga EVA. Molt bé, Josep, tanquem bàsquet? Vale. I comencem la primera part de... que tenim ganes de saber ja alguna coseta, sobre aquest campionat que es farà aquest cap de setmana aquí, la setmana que ve, perdó. Bon dia, Albert, una altra vegada. Bon dia de nou, nois. Bon dia de nou. Doncs sí, comencem ja aquesta nova temporada amb un plat fort, amb dos plats forts, perquè també el Rally Open de Vià també passa per la nostra vila, per tant, comencem amb un plat fort. El primer d'ells serà doncs aquest campionat d'Espanya d'Enduro i de Catalunya. I evidentment doncs un cop més és organitzat pel Motoclub Baix Berguedà, un club doncs que ja ens té bastant acostumats a esdeveniments esportius bastant grans, perquè també organitzen evidentment el Campionat d'Espanya de Trial a Cal Rosal, amb la presència doncs dels millors pilots mundials. I doncs ara, per primera vegada organitzen el Campionat d'Espanya d'Enduro amb el centre neuràlgic aquí a la Vila de Porreig, en el passeig de la Riera de la Sala, on hi haurà el paddock de la cursa, i amb tres cronometrades que seran Roseret, Fonollet i Periques. Aquestes són les tres cronometrades, que ara en parlarem moltíssim, amb el seu president del Motoclub Baix Berguedà, que ens acompanya aquí, dir que el recorregut constarà d'uns 60 quilòmetres, tres cronometrades, com us he dit, i que la presentació, doncs, abans de tot això, la presentació serà el dilluns, aquest dilluns 9 de setembre, a les 8 de la tarda, a la casa de Periques. Doncs tot això en parlarem ara, moltíssim, com us dic, però abans deixem-me fer un resum del que ha estat aquest estiu, perquè també ha estat un estiu divertit, eh? Si, tant a nivell de comarcal, com a nivell nacional, com a nivell internacional. Per exemple, el motocross ja s'ha acabat, el Campionat de Catalunya. El Motoclub Baix Berguedà està, diguem, bastant d'enhorabona en aquest cas, perquè la categoria elit, el motocross de la categoria elit, Francesc Mataró ha guanyat el campionat amb 201 punts, seguit de Cristian Oliva també del Motoclub Baix Berguedà i el Ramon Sergarà quart. Per tant, tres pilots del Motoclub Baix Berguedà molt amunt, fent força al Motoclub Segre, que també sempre estan allà. Per exemple, en categories més petites, també hi ha hagut èxits bastant solits. Alguns campionats que encara s'estan acabant, com els d'Enduro, l'Europeu, també l'Enduro, el Català, queden tres proves. El Roger Ballús, per exemple, que també havia d'estar aquí amb nosaltres i al final s'ha absentat perquè està marcant el recorregut encara del que estarà a la prova. Ara en parlarem amb el president. No ha pogut venir, li ha sortit una urgència a última hora. Ens acaba d'enviar un WhatsApp, ara en parlarem amb el Roger, que ens digui què ha passat al final amb el Roger, que diu que no ha pogut venir. Molt bé. A tot això també voldríem continuar amb motos, perquè, cotxes, perquè tenim el Josep Maria Membrado, que finalment dèiem que ell mateix ens va dir que faria tot el campionat de Catalunya de ratllis i de terra, sí. Però al final ha tingut problemes de finançament amb el cotxe, ha canviat de cotxe, ha passat del Mitsubishi al Porsche, i vaig poder parlar amb ell no fa gaire i em va dir que no, que finalment no seguirà aquest campionat de Catalunya, que s'està preparant de cara l'any que ve, que sí que correrà el Rally Open de Vià de la setmana que ve, i que bueno, doncs això, que prometia molt, sí que correrà també evidentment el Rally Catalunya Costa Daurada, i bueno, les previsions són de cara l'any que ve corre amb un Porsche, però està entre un Porsche altra vegada o un Mitsubishi, per tant, ha canviat de cotxe però continua, està sí, està no. Per cert, dius que el Ramon Serra ha acabat quart sense una moto oficial, una moto que ha tingut ell, se l'ha preparat, per tant té bastant mèrit, sense una moto oficial, fer un quart de Campionat de Catalunya de categoria elit. El Josep Maria Membrado sí que correrà també el 2000 viratges, no? Que és una prova sí, els d'aquí, que està feta per ell, no? Els d'aquí els correrà tots, els ratllis. Molt bé. També en resum internacional també hi ha moltíssima tela, però jo ràpidament faré un ràpid balanç. Per exemple, dius que Toni Bou ja té 14 títols mundials, que és probablement serà el millor pilot de la història del trial, serà català. El setè el va aconseguir no fa massa, el Mundial de Trial a l'Aire Lliure, el va aconseguir no fa massa. Albert Cabestany va posar difícil, però un cop més Toni Bou es va imposar i ja té 7 títols. El que us dic, tindrem l'oportunitat de veure el millor pilot de la història segurament altra vegada, Carl Rosal, d'aquí 2 mesos aproximadament. Per tant, estem molt d'enhorabona. La Laia Sant va aconseguir ahir el seu 13è títol mundial, vull dir, pot aconseguir avui el d'Enduro, per tant, èxit, com us dic, pilots catalans, catalans però, tots ells, bàsicament. No li podríem complicar una mica amb el Toni Bou, per exemple, dir ara que valguin els peus? És igual, ara és igual. Ara pots ficar tants peus com vulguis. És igual, no quan, guanyaria, llavors, no, no, quan un és tan bo, els faria igual, faria el mateix. Tant si dono una moto amb una roda, i jo penso que no hi ha color. Donde quiero, como no quiero, cuando quiero. És aviat, és així de clar. No deixem el motociclisme, perquè si parlem del Mundial de Motociclisme tenim en Moto3, domini aclaparador d'espanyols, tenim el Luis Saloma davant, per davant del Rins, del Viñales, de l'Àlex Márquez. Deixem que posi el xerrac, Albert. Sí, posa el xerrac. En Moto2 se'ns escapa una mica la cosa, perquè semblava molt que el Pol Espargaró tenia molt clar i finalment l'Scott Redding li està plantant moltíssima cara, i si el Pol Espargaró fa 3 curses bones en fa una de dolenta i això no porta una regularitat bona, veurem aquesta segona part de temporada que s'està iniciant, que fa res, 2 curses ha començat la segona part de la temporada, perquè encara que no us ho sembli, tota aquesta gent ha fet vacances, tots han fet 3 setmanes, un mes de vacances, doncs per tant, bàsicament això. I en MotoGP estem disfrutant de més d'allò més, ja és aplastant el domini de MotoGP triplet, gran premi darrere triplet. Tant sigui Lorenzo, Márquez, Pedrosa, tots tres estan allà, i inclús algun cop si està ja arribant a colar Álvaro Bautista i Aleix Espargaró. Estem vivint el millor del motociclisme com mai s'havia viscut. Marc Márquez, que ha guanyat la primera cursa sent el pilot més jove, 5 curses consecutives guanyant. Està, tot sigui dit, 4? Sí, perquè no va guanyar la cinquena, perdona. Tot sigui dit que va ser, evidentment, té aquest domini per les caigudes de Lorenzo i Pedrosa. Però jo és el que dic, sempre s'ha de ser allà. Sí, senyor. I és un pilot que sempre és allà, que segons Valentino Rossi és un granuja, que el va adelantar, per exemple, si us recordeu, el llevetaps del circuit de Laguna Seca, va dir que l'havia ensenyat ell, per tant, enhorabona i xapó pel Marc. I que segons Valentino Rossi pot ser el més gran de la història de les motos, també. Altre cop, és el que diem, un altre pilot català. I els X Games de Múnich i Los Angeles, que també han acabat, doncs, aquest mes d'agost va ser el final de Los Angeles, també èxit català. No va ser la medalla d'or de Carto Ronteres, però bueno, medalla de plata. I també, també bastant èxit en el que és la Laia Sanz, que va tornar a guanyar una altra medalla d'or als X Games. Corre on corre, és el que diem, quan s'és bo, s'és bo. I bueno, espanyol, el Dani Sorda, que per fer guanyar aquí estava, ara arribava, Josep, tothom, molta gent, molts aficionats càntabres i espanyols, jo me n'alegro pel Dani perquè és molt bon corredor, ha estat de molt mala sort, sí que a vegades suposo que també l'estat anímic és quan tens un pilot tan bo davant com per exemple el Toni Bou, què fas? Dius, jo sóc un segon món, doncs ja està, vaig a quedar segon. Doncs el cas del Dani Sorda, per exemple, jo dono l'enhorabona als aficionats càntabres, als seus tocaios de Santander, perquè finalment i després de 10 anys al Mundial de Rallis, Dani Sordo va aconseguir la primera victòria, en aquest cas va ser en el passat Rally d'Alemanya, i m'ajuda, perquè no per davant de Terrenoville. No sé quants van caure. Sí, però és el que estaven dient ara. Per caure tu has d'estar allà, sí, i en aquest cas, no, Sordo va fer un Rally impecable, més conservador el primer dia, el segon dia i el tercer dia va fer un Rally sensacional, marcant els seus rivals al temps i jugant-se, atenció, a la victòria a l'últim tram, amb una diferència de 2 segons. Per tant, tot i això, no li valdrà, no està clar que li valgui el seu lloc a Citroën per l'any que ve, Citroën que finalment ha decidit que continuarà. Per tant, veurem. I dir que el Mundial de Rally s'està preparant ja, doncs, pel final de l'època Loeb. No de l'època Sebastián, perquè continuarà l'època Sebastián, ara passarà a mans de Sebastián Ogier seguríssimament. També estem d'enhorabona perquè tenim un enginyer berguedà treballant en aquest equip, l'equip Volkswagen Motorsport, que és el Jordi Vila, el Jordi Riba. Aquest programa, no? Aquest és el que va venir. Aquest va venir l'últim programa i ens va dir que no ho veia clar. Dic, Jordi, dic, ho teniu coll avall. Dic, ho teniu coll avall, Jordi. El Rossell ens està dient que és el seu veí, ara en parlarem. Entra amb el Rossell, home. I finalment, doncs, parlem de la Fórmula 1, perquè Red Bull, i després de, doncs, del passat Gran Premi de Catalunya, també ha posat la directa, i sembla ser que va camí del quart títol mundial consecutiu de marques i de pilots amb Sebastian Vettel. Tens els alemanys també com hi van, en Fórmula 1. Sí, sí, un Red Bull, doncs, que, com us deia, a partir del Gran Premi de Catalunya, i això sí que s'ha dit, des que va canviar l'especificació dels pneumàtics, funciona millor que mai, al revés de Ferrari, que va anar molt bé fins al circuit de Catalunya, i a partir d'aquí les peces tornaven a Itàlia perquè no acabaven de funcionar. Els que també funcionen i bé són els Mercedes, perquè a una volta són intractables, aquí hi ha la feina de Ross Brawn a darrere, i veurem, perquè Ross Brawn diu que marxarà, jo crec que ja sé on anirà, però veurem. Un que sí que ha marxat i que ha set el serial de l'estiu va ser Mark Webber. Finalment aquesta setmana es va saber qui seria el seu substitut després de que Kimi Raikkonen, que jo crec que acabarà a Ferrari, després de que Kimi Raikkonen anés jugant al gat i la rata. Finalment, Daniel Ricciardo, l'australià de l'escuderia petita de Red Bull, de Toro Rosso, serà qui el company de Sebastian Vettel. Trobo bastant injust el que s'ha fet amb Ricciardo, perquè el Suari va fer millor que ell. Bueno, això us anava a dir, creieu que el Jaume hagués ocupat el lloc del Daniel Ricciardo en cas de ser-hi? Sí. Jo penso que no, perquè no li queia bé el capo de l'equip, crec. Bueno, sí, sí, però dic que era molt més bo el Suari que el Ricciardo. Sí, sí, sí, i el Buemi, no? Potser també, però... Un moment, hem cremat la primera part. Hem cremat ja el resum del que seria aquest estiu, però que he vist ha estat divertit, ja ho heu vist. Anem a passar... L'has viscut amb emoció, no? Sí, no, jo encara estic de vacances, sempre tinc l'orella a una hora o altra. Anem a passar la segona part de la publicitat i arrenquem, si et sembla bé, ja amb aquest campionat d'Espanya i Catalunya d'enduro. Fins ara mateix. Residència Sart, Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Festa Major d'Avià, aquest 7 de setembre a les 22 hores, un gran esdeveniment a l'Ateneu. La representació d'un musical considerat el pare dels musicals americans, a partir de la qual es va inspirar la pel·lícula Magnolia. És el Show Boat, de Jerome Kern, sobre un llibret d'Oscar Hammerstein II. Intèrprets, la Coral Santa Maria i els solistes de l'Associació Òpera i Cultura. Una orquestra en directe formada per més de 10 músics. Per a més informació i venda d'entrades, a l'Ajuntament d'Avià en horari d'oficina fins al dia 6. No t'ho perdis! Les nostres ofertes no se'n van de vacances. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals i 17 euros al mes i telèfon més internet sols per 26. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho passa fàcil. Estalvia fins al 60% a la teva factura actual. I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 838 1063 o visita'ns a Serviço. Som distribuïdors oficials a Porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Aquesta oferta és vàlida fins al 23 de setembre. Bonjour. Serviço. Il·luminació espectacular. Serviço. Sonoritzacions. Serviço. Discoteca mòbil. Serviço. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Serviço. 93 838 1063. Colònia Pons, Porreig. Fira Mercat a Porreig. Tots els segons diumenges de mes, Fira Mercat a Porreig, als carrers Llobregat i Major. Organitza Ajuntament de Porreig i col·labora també la UBIC, la Unió de Botiguers i Comerciants de Porreig. Esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. El 107.3 de la FM. La primera emissora del Berguedà. No toquis aquest botó. Ara, ara. Hòstia, que petarà tot. No t... Fodarà un pet, volarem pels aires. Ja volareu. Bueno, senyors, doncs, com us deia, comencem molt fort aquesta segona... aquesta segona part de temporada, no, aquesta nova temporada que ens portarà fins al... Si Déu vol i tot va bé i no ens foten fora. Fins al juny. Comencem molt fort perquè comencem amb una cursa que té lloc aquí a la Vila de Porreig la setmana que ve. Un esdeveniment que penso jo potser l'esdeveniment esportiu, si més no del motor, més gran que potser tindrem aquest any aquí a la Vila de Porreig, jo crec, per la quantitat de gent que portarà, per la quantitat d'aficionats que portarà. Omplirem hotels, omplirem restaurants, faltarien restaurants en un esdeveniment així. Ens quedem curts de tot, no n'hi ha prou amb el bar del motoclub, necessitaria 8 o 10 bars del motoclub. I bueno, esperem que tot sigui un èxit. Ara parlarem amb el president del motoclub Baix Berguedà, el senyor Rossend Soler. Que un cop més ens acompanya, que ja en som moltes vegades, i que finalment el Roger Ballús no ha pogut venir. Un recorregut que costa de 60 quilòmetres, començant el passeig de la Riera de la Sala, que pujaran ràpidament cap a la serra de Cap de Costa, direcció Casserres, per damunt de la colònia textil del Guixaró. Posteriorment van direcció Fonollet, on es troba el gruix de la cursa. Allà hi hauran dos cronometrades. segueix el ratll baixant per la vessant que entra en el terme Viver i Serraters, surtin finalment a l'antiga estació de servei del Clot de l'Alba, a l'entrada sud de la població de Porreig, per dirigir-se al parc tancat situat al passeig Riera de la Sala, el lloc on us dic que és el centre neuràlgic de la prova. D'allà faran la cronometrada mixta, que estarà aquí a la d'això de Periques. No em sortirà el nom perquè ja està, mira, una altra cosa. La gravera, exacte. Aquesta serà mixta, hi haurà molt pedres, sorra, hi haurà de tot. Va, Albert, que al final què li demanarem amb el Rossend? Moltíssimes coses, no pateixis, sí, ja no pateixis, moltíssimes tot. Coses. Sí. Rossend! Bon dia! Bon dia! Finalment. Bon dia, i agraït un permès per poder estar aquí. No se sent gaire bé, eh? No. Ja li hem fet la... La novetada. La novetada. De la temporada. Aquesta colla. Ara sí? Ara sí. Fantàstic, doncs, ara sí. Vinga, ben molt agraït de poder estar amb tots vosaltres un cop més i la gent del Motoclub Baix Berguedà de poder estar aquí a Ràdio Porreig i amb aquest poble que ens acull també. No només faltaria. Rossend, el Roger finalment no ha pogut venir, era el nostre altre convidat. També he intentat parlar amb el Marc Coma, però ha sigut impossible de trobar-lo. Doncs... El Marc Coma segur que va més ocupat que el Roger. Encara va més ocupat, eh? El Roger, doncs, ha estat impossible venir. Però el Roger aquest matí, juntament amb la meitat de companys de la Junta, doncs estan marcant el recorregut amb senyals ja, perquè tenim a 8 dies vista el que serà la prova i anem contra rellotge, anem ja amb el temps comptat i avui tocava marcar el recorregut ja amb senyals, amb les fletxes i les senyals. Damunt ha plogut durant una hora i mitja i els ha fet anar una miqueta més lents del que tocava, però bé, el tindrem segur i podrem parlar amb tots ells amb més calma d'aquí al proper cap de setmana. Molt bé. A part del Josep, Jaume, Mariona i Josep, l'altre Josep 1, Josep 2, Josep Vilardell, doncs podeu dir el que vulgueu o el que trobeu oportú mentre parlem amb el senyor Rossend Soler. Com dèiem, la presentació serà dilluns. Comencem a PAMS, la presentació serà dilluns 9 de setembre, a les 8 del vespre a la Casa de Periques. Efectivament. Allà hi trobarem, doncs, vostè mateix, el senyor Rossend Soler, president de Motoclub Baix Berguedà, el senyor alcalde de Porreig, Antoni Clement, el president de la Federació Espanyola de Motociclisme, el senyor Àngel Viladoms, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Porreig, el senyor Didac Flores, i el director de la prova, el senyor Guillem Calveres. Com a pilot convidat tindrem el Marc Coma, entre moltíssima altra gent, el moderador serà l'Isaac Vilalta, el comentarista de Catalunya Ràdio, Berguedà també, i assistiran, doncs, nosaltres, Ràdio Porreig, Ràdio Berga, Televisió del Berguedà, Diari 17, Revistes Comarcals i bueno, una presentació... Què es fa en la presentació d'una prova així? Bé, és una miqueta l'acte que dona el tret de sortida a la prova. Aquest any estem il·lusionats per el lloc on es tracta. Vull dir, la Casa de Periques jo crec que és un lloc emblemàtic per la vila de Porreig i és un... per nosaltres ens fa il·lusió que ens hagin cedit... família Soler, doncs, ens han cedit els seus terrenys, la gravera i els camps, per poder fer una crono especial que crec que serà de les més espectaculars, quasi bé sense haver-ne vist algunes, quasi bé podria dir que la més espectacular d'aquest any de tot el campionat d'Espanya. De tot el campionat d'Espanya. De tot el campionat d'Espanya. És una crono especial que està una miqueta per sobre dels 3 quilòmetres, però que serà molt dura. Molt dura, molt espectacular i molt patida pels corredors que ja vindran de fer la seva volta de tot el recorregut i d'haver fet una crono de 7 quilòmetres, que és la del Roseret, i una de 5,5, que és el tram cronometrat de Fonollet. Afegit a tot el recorregut, doncs, imagineu-vos la primera volta dura, la segona molt dura, i els de la tercera volta ja és esgotador. Ja tindran ganes d'acabar aquesta matinal de motos. Per tant, imagineu-vos, la gent diu 3 trams, no són res, perquè, esclar, en un ratll fan 12 trams, però són 3 trams que el seu nom ho diu, enduro, són 3 trams molt durs. Però en fas dos, que estan molt parells, que són Roseret i Fonollet, i després te'n vas a l'extrema, que aquesta sí que, a la mixta, aquesta pla és dura, que és, és la més dura del campionat d'Espanya d'aquest any, ho acaba de dir el senyor Rossend Soler, probablement, i la tindrem aquí. Per tant, la primera vegada que organitzeu una prova d'aquestes característiques, organitzeu el trial de Cal Rosal, però amb enduro, la primera vegada, què us suposa això a nivell d'imatge? És molt important. a nivell d'imatge, a nivell d'esforç, de treball, de cost econòmic i de moltes coses. Ens suposa fer una prova de campionat d'Espanya. Crec que com a entitat que organitzem al voltant de 30 proves cada any i fa més de 20 anys que en fem, l'experiència la tenim. La gent, tinc la sort de tenir molta gent treballadora, si no, no es pot tirar endavant una cosa així. El hàndicap principal és que estem a la província de Barcelona i que estem al nord de la província de Barcelona. Què vull dir amb això? Que els recursos econòmics que arriben a altres motoclubs de diferents províncies i de diferents llocs arreu del país, de Catalunya i també d'Espanya, doncs és molt diferent, i això a nosaltres ens merma la possibilitat de fer proves de més alt nivell, que estic totalment convençut que podríem fer. Podríem fer pel terreny, podríem fer per la gent que tenim, per l'experiència, perquè quan reclamem a les altres entitats d'aquí a la comarca, doncs ens sorprenem nosaltres mateixos del que se'ns ajuda i del que es col·labora amb el motoclub en un dia determinat per fer una prova d'aquest alt nivell, i l'única llàstima és que això val molts diners i estem a on estem, tant per la crisi que estem arrossegant com perquè anar a demanar recursos a sempre la mateixa gent, doncs et trobes que és complicat. Però tot i això, doncs, més que il·lusionats amb el que ens ve aquest repte que tenim per davant. Molt bé. Per tant, Rosendo, estem parlant de que si econòmicament els esforços poguessin arribar més bé, podríem organitzar una prova del campionat del món. N'estic totalment convençut. Inclús... Això és molt important. Inclús us diré... Això és un toc d'atenció als altres clubs, sí, que els hi arriba perfectament. No, nosaltres, jo us soc franc, ho vam ser... I amb el sopar que celebrem, la festa del Holgorio del Motoclub, que celebrem cada final de temporada, i el mes de gener, vull dir, acabem el desembre una temporada, el mes de gener, normalment al local del Blat de Gironella, doncs fem el sopar del motoclub, l'entrega de reconeixements, de premis, ens trobem totes les especialitats que té el motoclub, perquè és l'únic dia on pots trobar la gent que està fent dirt track, els pilots que tenim de velocitat, els de motocross, els de trial, els de supermotor, és el dia on fas aquest sopar, aquest retrobament, aquesta exposició de motos que fem, i el repartiment de trofeus, sobretot del campionat de trial, del campionat del Berguedà, que quan acaben una prova se'n van a dinar a casa, no els hi entreguem res, i el dia d'aquest sopar es fa l'entrega de premis de tota la temporada, de tot l'any. Doncs en aquell dia, ja ho portem parlat amb la gent de trial, doncs vaig tenir l'ocurrència de dir que ens agradaria que abans de celebrar el 25è aniversari de l'entitat hagués celebrat un mundial de trial. Això és un repte que el motoclub i sobretot la secció de trial tenim en ment. Bueno, el repte és, mira, jo recordo l'any passat la presentació de la prova del campionat de Catalunya Enduro, es va parlar de... Ara hem de fer un campionat d'Espanya de trial. Oh, bueno, això no sé què. Ai, perdona, d'Enduro. Oh, bueno, doncs pues aquí la tenim. Sí, senyor. Ja la tenim. Al igual ens sorprens l'any que ve amb un campionat del món. Jo me'l crec, eh? No sé si sí. Que parla tan bé i tan clar. Parla molt bé. Que me'l crec, eh? Jo crec que, bueno, que quedaria perfecte, eh? Sí. Que ho farien... Sí, sí. L'experiència i les ganes de treballar sempre sí. Van per davant de tot. Hi ha una frase que ens van ensenyar a disseny quan vam anar a fer... Ens vam fer una xerrada i ens van dir la innovació i la imaginació són més importants que els recursos. Sol que la va treure aquest era espavilat. Tota la raó. Imagina't, amb un motoclub que estem plomats sempre, l'imaginació i el treball que hi has de posar, sí, per tirar endavant un calendari com el que tirem. Us diré més, aquest any el calendari del motoclub Baix Berguedà ha inclòs proves d'atletisme infantil. Imagineu-se on t'arriba el treball, sí, l'esforç... Aquí al circuit d'Urban. Això mateix, primer vam fer les finals del Berguedà, va venir gent de Barcelona que va venir a vigilar perquè no acabaven de confiar o de creure que en un circuit o en una àrea del motor hi tingués cabuda canelleta i una prova d'atletisme. Va ser tant l'èxit que dos mesos més tard, quan ja tothom donava per fet que no hi hauria finals catalanes de l'atletisme escolar, ens vam oferir nosaltres a deixar les instal·lacions, a posar el treball, vam fer tot el possible perquè fos un èxit. Vam tenir un cap de setmana plujós des de divendres fins al diumenge i tot i això vam tenir més de 350 nens a córrer i s'ho van passar, però bueno, cross d'aquell dur, i va ser un èxit. Perdona pel tema de la pluja, però... Sí, ja ho sabia, que acabaríem aquí, ja ho sabia. Va una mica vinculat, no?, el que és el teu club Baix Berguedà i la pluja. Sí, malauradament algun cop, però va vinculat des de fa molts anys. Recordo quan organitzàvem els dirtracs a Gironella i a Berga, doncs algun cap de setmana, que el dissabte a les 4 de la tarda les bales de palla del camp de futbol flotaven allà al mig del camp i tothom al·lucinava i era de sequera aquell cap de setmana, doncs aigua. És que només ha sigut convidar-lo i ploure. I ploure. No, és més. Poder més plou aquí sobre. És més, com ens deia ell, aquest matí, en causa que el Roger també ha anat, han marcat el circuit, han anat a marcar amb fletxes al circuit, i que diu, està plovent. És la contrapartida i l'agraïment a la gent de la pagesia, la gent que té totes les finques forestals i ens permeten dur a terme la nostra activitat. Com a mínim els recompensem amb que saben que si ens ho deixen, plou. Regarem. Sí, regarem. Perdoneu-me un moment, tenim tres partits de futbol per tocar. Per tant, perdoneu, el motocop teniu un bruixot. Sí. No el busqueu i el cremeu, deixeu-lo estar. Anem a repassar els tres partits de futbol i tornem de seguida amb el motor, va, que et sembla, Albert? Molt bé, molt bé. Doncs vinga, canviem de sintonia i anem molt ràpidament a repassar l'agenda d'aquest cap de setmana, que són tres partits. Quines ganes, deia, tenia de fer l'agenda. Molt ràpidament, Jaume, perquè veus que l'actualitat està aquí, eh? Sí. Futbol, tercera catalana, grup 7, primera jornada. I vaja quina manera de començar, eh? Comencem forts. Gironella, Club de Futbol Atlètic B, Porreig, Club Esportiu. Gironella, Club de Futbol Atlètic B, Gironella, Porreig, Club Esportiu. On es jugarà aquest derbi? El municipal de Gironella, el desert municipal de Gironella, no? I el jutge? Ibrahim Kabouri. Ibrahim Kabouri. Gironella, que està a l'alçada de 470 metres. Estat del cel, Jaume. No ho tinc. O sigui, la impressora m'ha sortit sense color. Doncs, rayos, truenos i centelles. No seria com dir-ho en català, eh? L'estat del cel serà això. Aquest partit està pensat per avui, a partir de 5:45. La probabilitat de precipitació serà d'un 70%, la temperatura mínima serà de 14 graus i la màxima de 25. El vent estarà encalmat, o sigui que volarà 0 km per hora. L'índex de ratxos UVA serà de màxim 6. Que és un índex, Jaume? Alt. Què més podem dir? Doncs també aquí a la depressió del Sant... O sigui, a la depressió central de Barcelona. Que tela, eh? Que dit així no sona gaire bé. Que diguem, la depressió central de Barcelona. Ens tenen una mica com... Així és com una mica raro. Com podem ser optimistes en aquesta zona, eh? La depressió central de Barcelona, eh? Tenim dos riscs, Jaume, per aquest cap de setmana. Doncs podria tornar... Aquí diu. Un per tormentes i un altre per ploure, evidentment. Si que ja plou. Bé junt, eh? Bé junt les dues. I en amb dos casos ens durien a terme pel vespre. O sigui, això podria ploure també pel vespre. Exacte, no? Que la tormenta més forta l'esperem més aviat tirant cap a les 10 del vespre, diu les segons diuen la part meteorològica. Seguim, Jaume, següent partit. És la segona catalana, que te l'has deixada. Grup 4, primera jornada. No, falta un partit d'aquesta tercera, eh? Ai, sí, perdó. L'Olvan, Club Esportiu, i el Santpedor, Club de Futbol. El camp on jugaran aquest partit? El municipal d'Olvan. L'àrbitre? David Ballesteros Mantecas. I ara sí, segona catalana, grup 4, primera jornada. Gironella, Club de Futbol Atlètic, OAR Vic. Aquest partit... Es jugarà? El municipal de Gironella. I l'àrbitre? Sergio Pérez Sánchez. Aquest partit és per demà, a partir de 5:45, a Gironella. Primera catalana, grup 1, primera jornada. Peralada, Club de Futbol, Avià Unió Esportiva. El camp? Municipal de Peralada. I l'àrbitre? Rafael de Sant Nicolás García. Aquest partit també juguen demà. A fora, el camp de Peralada, a partir de 5:00 PM. Rock your body. Rock your body. Come on, come on, rock. Yeah. Let me see your body. I tornem, Albert, ja quasi sense d'això, sense temps. Sense pausa. Sense pausa, exactament. Jo el que volia demanar-li al Rossend era quanta gent mou un... O sigui, si el Campionat de Catalunya ens vas dir una xifra ja que a mi em semblava bàrbara, què parlem del Campionat d'Espanya? Quanta gent parlem d'organització, de protecció civil, ambulàncies, bombers... Mira, a hores d'ara estem al voltant d'unes 140 persones en aquests moments. Déu-n'hi-do. Belluguem 3 ambulàncies, que n'hi ha d'haver-hi una a cada cronometrada, 3 doctors, traumatòlegs, que també tenim. Tenim la gent dels bombers de Porreig, 7 efectius, de 30-32 de protecció civil, guàrdia urbana, Mossos d'Esquadra, i llavors al voltant d'unes 135-138 persones, entre la gent de paddock, parc tancat, els marshals, els controls de pas, control horari, una infraestructura que gairebé doncs, som el 70% de lo que seran els corredors. Fóssim Mossos d'Esquadra, ens en tocarien 2 per cap. Sí, correcte. bueno, a tota la gent que ho sàpiga, dissabte començarà el bullici, que ningú s'espanti, perquè sentiran cotxes per una banda. Divendres començarà el bullici. Dilluns ja farà una mica de xafa, que a partir del cap de setmana, el divendres, sí. Ja esperem ja puses, anar amb xubasqueros i sí. Per tant, la previsió dels pilots del ral·li d'Open de Vià, ja passava que quan passin per Porreig es puja. Pneumàtics d'aigua. Puja segur, No, però divendres ja comença tota aquella gent que diu que està muntant aquí, doncs divendres és moltíssima gent la que vindrà, perquè cada pilot com a mínim porta 10-12 persones, per tant imagineu-vos la gent que hi haurà. Això recordem-ho, és el parc de la via, aquí. Sí, és el Peixets Riera de la Sala. El dissabte, de les 12 a les 6 hi haurà les verificacions administratives. Això que és davant del pavelló, diguem, per dir-ho d'una correcte, manera, no? Tota la zona aquella estarà plena, per tant la gent podrà veure un paddock impressionant, un paddock semblant a un nou de la Fórmula 1, perquè allò és... allà, amb motos, allà es vessen, diguem, allà es vessen els quartos, però hi ha una mica més semblant als ral·lis, hi ha una mica més semblant als ral·lis. La sortida es donarà des d'allà, les motos sortiran des d'allà? Sí, allà s'arriba, allà s'acaba i allà hi ha el parc tancat. D'entrada, no sé, comentau-vos així que divendres a la tarda comencen a arribar els pilots oficials, els equips oficials, els camions de KTM, d'Usaber, de GasGas, de Xerco, tota aquesta gent ens arriba divendres a la tarda i comencen a muntar aquests tràilers de 17 metres amb aquestes carpes a davant. Equips que ens demanen 50 metres de llarg del passeig. Sí, sí, per això evidentment suposem que faran tot el passeig. Tot el passeig. I més, perquè si potser faltaria un pla en aquest cas, no? Bueno, mirarem de deixar un carril de pas pels veïns abans de que ens pelin i ens faiguin fora i no ens vulguin més, però des de la primera cera que comença de color granat i el terra fins a tocar el que són piscines, pavelló i escola, mirarem de fer 3 línies de caravanes, autocaravanes, furgonetes i carpes i tota la família de l'enduro que ens vindrà de Catalunya i d'arreu d'Espanya. Vull dir, venen pilots gallecs, andalusos, madrilenys, valencians, vull dir que... La sortida és com una contrarrellotge? La sortida se surt el diumenge a les 9 del matí i van sortint cada minut. Van sortint de dos en dos els pilots i cada minut. De dos en dos, que poden ser del mateix equip? Solen ser del mateix equip o no? De tres veure una altra. Per categories, per la classificació, pel nivell que tenen, no van aleatòriament, no es desorteix, no? Ja està, o sigui, està estipulat, ja primers... tenen el dorsal i els primers són els que donen més gas. I els que surten, sí, com que la gent s'ha de llevar d'hora, vull dir que aquesta gent trobaran el terra verge, que diem, aquests estrenen les cronos i els trams. Bueno, aquestes competicions és com tot, Rosent, quan són d'alt nivell estàs de llevar d'hora. Sí. Si, primera, si vols trobar un bon lloc, segona, si vols anar bé, i tercera, perquè t'acompanya la sort. I si vols esmorzar botifarra, t'has de llevar d'hora, que també, ara, no queda bé. Ara també. Aquí, ara, bueno, com us deia, que ningú s'espanti, perquè evidentment el paddock pot ser molt semblant al que podem trobar en un mundial de ratlles. Estem parlant de trailers de 17 metres, per tant, és... un bon xou muntat. Les verificacions, les administratives i tècniques seran de les 12 a les 6, de les 4 a les 4:45 els 20 pilots scratch faran les tècniques i el briefing dels pilots, la informació del recorregut i tot, serà doncs a les 8 del vespre. Això començarà diumenge a les 9, la sortida de la cursa, i la primera cronometrada serà la del Roseret, la carretera de Porreig a Casserres, Cruïlla del Lledó, direcció Fonollet, cronometrada de 7 quilòmetres, ja és important, amb control horari. Seguidament, i molt enganxades, molt agrupades una a l'altra, hi ha la de Fonollet. Aquesta serà de 5 quilòmetres i mig, per arribar igual que la crono 1, a la Cruïlla del Roseret i el Lledó, situat sota l'església, com us deia, 200 metres d'una a l'altra. En aquesta cronometrada també estarà localitzada una zona de refueling, que és combustible i assistència pels pilots, allà podran repostar, i a més assistència als pilots, bàsicament els més importants necessiten assistència. N'hi ha que passen com poden. Sí, no? Sí. I dir a la gent que hi haurà una àmplia zona d'aparcament, això és molt important. La gent tindrà, com són proves, no en aquest cas de motos sinó de cotxes, llocs establerts per poder estar o cascos per posar allò on vol aquí. Bé, el que és, quan parlem de la prova cronometrada, sigui tram especial o la crono, tens que aparcar el cotxe a prop. Hem sol·licitat amb els mateixos propietaris camps i llocs alternatius per poder aparcar els cotxes, i la gent té que anar caminant, travessar la carretera i anar caminant a veure la sortida, l'arribada o el que vulgui fer, perquè amb 7 quilòmetres de tram de crono o 5 i mig de tram cronometrat pot ser una nova caminada. El dia 11 fan la de Fonollet, el dia 15 volen tornar-ne a fer una altra. Vull dir que no. La gent, l'avantatge que té amb l'enduro és que es pot bellugar, es pot integrar en part dintre la prova. No per veure el ral·li, perquè 60 quilòmetres doncs, de camins, corriols i no es poden seguir, però sí que el mateix poden estar periques, al cap d'una estona poden pujar al Roseret o se'n poden anar són molt properes. A Fonollet. Són properes. El són que properes. Sí, ja està fet amb intenció això, Rosent, que estiguin properes? Aviam, està fet amb intenció el que siguin properes de poder anar amb el cotxe. El corredor no ho té proper, el corredor acaba la cronometrada del Roseret i encara té tot un bon tros de ral·li, forces quilòmetres, per tornar a arribar a Fonollet. Ell arribarà a un quilòmetre i mig d'on t'ha corregut, però entretant haurà fet un pilot de ziga-zagues per allà de la Fonollet cap a l'Alzina Gran de Casserres i voltarà comarca, farà país abans de tornar a arribar a Fonollet a fer el tram cronometrat. I d'allà, quan acabi, torna a baixar fins a arribar al Clot de l'Alba, vull dir que torna a donar tot una volta. Del Clot de l'Alba, les motos passaran pel passeig, hi haurà una petita assistència, sí, i no hi ha res, directament cap a l'especial extrema. Cap a Paddock i cap a l'especial, sí. Per tant, l'horari també hi haurà. És l'únic tros que fem amb carretera asfaltada, agafar el trencant de Cap Baix a Periques, pujada a la Periques, només en un sol sentit, el de pujada des de baix al pont, arribaran a dalt, faran l'especial i per allà pujaran assistència pública i tothom, un sol sentit. I quan s'acaba de córrer es volta a la casa i es torna a baixar cap a Porreig. Vull dir, l'entrada és per baix, la sortida és per dalt. Ho fem d'aquesta manera, bé, no hi hagi el perill de poder-se creuar motos, cotxes, públic. Llavors, és el camí que hem cregut oportú amb bona seguretat. Si em permeteu, ja que estem amb el tema de públic i d'assistència i tots aquells que vulgueu venir-nos a seguir la prova, doncs tenim un cap de setmana molt complicat. Com bé dèieu, el dissabte tenim el Rally Sprint de Vià, que ens agafa el tram Porreig-Casserres. Hem intentat d'arribar a un acord, ells retallen una miqueta el tram i no arriben a Casserres i acaben just després del trencant del Lledó, diguéssim. Allà quan hi ha l'Alzina fan una xicant i abans d'arribar al trencant de Calvisó pararan. Ho dic perquè el dissabte tots aquests equips ja estan aquí i tothom aprofita per anar a veure, a caminar in situ sobre el terreny. Clar, llavors, caminar amb carretera tancada. Ens trobarem que tindrem 400-500 persones el dissabte intentant d'arribar al Roseret, a Fonollet, al Lledó, i quan arribin aquí a la rotonda del geriàtric estarà tallat perquè estaran fent el ratll. Que curiosament és el primer tram, també. Llavors, és hora punta. Clar, des de les 12 del migdia fins a les 6 de la tarda, només podem comptar amb 15 minuts cada vegada que acaba un tram i tornen a tallar pel següent. Llavors, el que sigui frissat, que la majoria de gent de les motos ho som, no s'estarà esperant una hora i tres quarts o dues a que li obrin 15 minuts. Doncs li hem de donar l'alternativa, que agafant la carretera, doncs la C-16 fins a Gironella, rotonda Casserres, baixar direcció Porreig, trencar cap a Calvisó, i d'allà arribar a la inversa del que el diumenge podran fer. El diumenge canviem. Sí, i el diumenge tenim una gran prova, com és la triatló de la Selfish de Berga. Sí, sí. Que és carretera tancada des del pantà de la Baell fins tornar a arribar a Berga, passant per la Colònia Rosal, Gironella, Porreig, Casserres, Espunyola, etc, i anar seguint. I vam arribar a un acord també amb l'organització de la Selfish. I juntament amb la gent dels Mossos d'Esquadra de Trànsit, la Selfish i el Motoclub Baix Berguedà, doncs es va decidir que cunificaríem, posaríem cons des del geriàtric de Porreig fins la rotonda de Casserres. I serà sentit únic Porreig-Casserres, perquè es pugui entrar de pujada cap al Lledó i arribar al Roseret, a Fonollet, i a la tornada al cruçador Lledó els enviaran cap a Casserres, baixar per Gironella, i llavors podran entrar o a Porreig o anar a Periques. És a dir, que llestimosament, i ho dic així, al Berguedà, aquest cap de setmana, farem probablement les dues proves més importants, que més gent, més volum i més prestigi donen a la comarca, i ningú es va donar compte fins a la recta final, quan ja es havien presentat calendaris, acceptat dates per federacions... Aquest és el volant, I crec... A vegades passa que com que segons la comarca, per exemple, a Barcelona potser no, perquè hi ha molta més gent, però segons la comarca a vegades no ens donem compte de les coses importants que fan, no? Sí, però tot en una mateixa setmana. Aquest us asseguro... tot unificat. Us asseguro que el Baix Berguedà se'n donarà compte del que sí. Es fa aquest cap de setmana. Però he dit llestimosament, no amb un plan negatiu, sinó sí, tot el contrari, sí, positiu, sí. Però que ens sap molt greu, perquè hem dedicat molt treball i molt esforç tres organitzacions, perquè, com us deia, és molt difícil tirar endavant proves de nivell d'aquest tipus. S'ha de tenir molt en compte un per l'altre, correcte. I la Selfish, doncs, és complicat. Doncs, hem de reconèixer que la Selfish també ho és, belluga 600 corredors, i estem parlant, doncs, de que al voltant de 2.000 persones també vindran per aquesta prova, més uns 3.500 que calculem la gent de l'enduro que aportarem, doncs, el fet de tenir carreteres tallades, el fet de no trobar una sola plaça, un llit, un hotel, un restaurant aquí des està. De la faltaria els hotels de Salou transformats aquí dalt en aquell dia aquí. En aquell dia seria ideal que probablement en tenim suficients fent-ne només una d'aquestes proves, correcte, perquè doncs també ens agrada, és el que es queixen, ens el que es agrada queixen, doncs, sí. Tenir els hotels plens, mm-hmm. I d'allà passar doncs als càmpings, a les cases d'agroturisme. Hem omplert tot allò que ens ha sigut possible omplir. El que ens explica això, que potser ens falta una miqueta d'organització a nivell comarcal, les entitats esportives i les polítiques, sobretot, doncs per tenir una miqueta de cura amb aquests fets. Vull dir que crec que fora una millora per la comarca. Bé, doncs em sembla que ho hem explicat força bé. Rossend, són les dues, hem de tancar el programa, els informatius ens tiren a sobre, però diries alguna última cosa sobre aquesta cursa? Agrairies o... Per suposat, sempre, des de els meus companys de Junta i jo mateix, hem d'acabar amb els agraïments, però els agraïments són amplíssims. Primer no començaríem si no fos pels propietaris forestals, la gent que ens cedeix la seva finca, que és el seu jardí, és el seu patrimoni, per poder fer una prova de motos. Segon, l'Ajuntament de Porreig se'ns ha brindat, ofert, i quan dic Ajuntament vol dir brigada, vol dir bombers, vol dir municipals, vol dir tot el que comporta treball i esforç. La gent de tota la comarca. Hem fet un llibret i el comerciant ha col·laborat i la publicitat l'ha pagada a ell. I sabem que som la 10, la 12 o la 15 d'aquest any que li anem a demanar diners. Avui surt un especial Regió 7 que també unes cases, unes empreses, doncs han aportat el seu granet de sorra, el seu import revolucionari esportiu perquè puguem ensenyar a la comarca i a fora, doncs el que durem a terme el proper cap de setmana aquí a Porreig. I per últim, doncs ja que estem en plan polític i tot aquest tema, doncs la Diputació de Barcelona li hem d'agrair que finalment al cap de 20 anys doncs hem sigut capaços de transmetre el que representa, el valor que representa el motor per la comarca del Berguedà, i ens ajuda tant al Campionat d'Espanya de Cal Rosal com al Campionat d'Espanya i de Catalunya que farem d'enduro aquest proper cap de setmana aquí a Porreig. Mai és tard, si la dicha és bona. Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Rossend, per ser aquí una altra vegada. Esperem que quan tornis a venir aquí no faci mal temps. Bueno, no és que torni, sinó que la setmana que ve també estarem en casa. Us espero dilluns a Periques, que serà molt maco. No sé si podrem ser-hi tots. Convido a tothom, perquè és lliure, tot aquell que tingui lliure i a partir de les 8 del vespre vulgui veure pilots, vulgui veure motos, vulgui veure una casa preciosa i vulgui saber tots els intríngulis de la prova que us presentarem allà, crec que val la pena de venir a treure el cap. Sou convidats i benvinguts. Ja veieu, dilluns a partir de les 8 de la tarda. 8 de la tarda, a Periques, a la casa nova de Periques. Bueno, nova, arreglada, si més no. Nosaltres ja no tenim temps per més, ens hem de despedir. Només us diré una coseta, la cap de setmana que ve no patiu, no cal que ompliu la cantimplora d'aigua per anar a veure aquests valents que correran por ahí, sinó que l'aigua es caurà de dalt. Ja no fa falta que porteu bota, Mariona, i tu els has de dir una cosa als nostres oients, digue'ls una cosa, on han d'anar aquest cap de setmana, doncs, demà? Doncs bé, el dia 6 em sembla que ja és acabar, oi? Les inscripcions, però on han d'anar? Què han d'anar a fer? Com han d'anar a caminar? Han d'anar a gaudir dels paratges del parc natural del Cadí Moixeró. Què es fa allà? On es va fer fins al 6 de setembre una cronoestelada. Cronoestelada, on? A Bagà. A Bagà, quin dia? El dia 8 de setembre. El dia 8 de setembre, que és demà. Doncs demà a tots, recordem, la Mariona... Encara no s'ha fet. No li hem pogut donar més temps avui. A veure, no, és demà. Que és un poc desconcentrat, a veure. Cronoestelada, val? Demà, molt bé, Mariona, a partir de quina hora? Roca Tribal, a Bagà, Bagà, no? dia 8... de setembre 2013 a les 9 del matí, val? A les 9 del matí, no tenim més temps, Mariona. Moltes gràcies. Són 3 euros i penseu que ja val la pena anar-hi i us ho passeu molt bé. Lloc de sortir de plaça Catalunya, lloc d'arribar de plaça Catalunya. Són uns 900 metres de desnivell i són unes 3 hores de temps, val? Molts petonets a tothom, us deixem aquí fins a la cap de setmana que ve. Ens veiem la setmana que ve, especial del Campionat d'Espanya de Catalunya d'Enduro. I dius que ara les dues acaba de començar ja la qualificació del Gran Premi de Monza de Fórmula 1, que els tercers entrenaments lliures, domini de Red Bull, entremig el Ferrari de Fernando Alonso. Molt bé, cosa que la setmana que ve jo no hi seré, us ho fareu tots vosaltres. Moltes gràcies, com deia, molts petonets i fins la setmana que ve. El Tap Esport sí que seguirà. Adeu! Adeu! Adeu! Dryer